بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 3 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa kitabu Jawami'u al-Akhbar al-Allama عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لفكية الحديث 60. قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نلاقي العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا. متفق عليه. المأكول من الحيوان لا يخلو من حالتين، yoyote anayeliwa katika wanyama hatoki nje ya hali mbili: imma an yakuna muhtajan ila tadhkiyatin aw la, imma aweza kuwa yule mnyama anahitajia kuchinjwa au la. Imaana kuna wanyama ambao yawajibika kisheria kwa lazima uchinje ndio awe halali kula, na kuna wengine la, haiwajibiki kuchinja ili iwe halali kula. فما يحتاج الى تذكيه هو الغالب، wale wanaohitaji kuchinjwa ndio zaidi. Na kuna wale ambao ni halali bila tadhkia, ambao ni qalil, halali kula bila kuchinja ni wachache. Nao ni kama wafuatao: ميتة البحر، مفو ومنام وبهرين، لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كنفان سمات شريعة يكواجب شيء كنشينجا سمات، bali ukimvua ile samaki pamoja na kuwa hufa ni halali wewe kula. Hauambiwi samaki umchinje. Kwa kile kinachoishi baharini au majini ni halali kula bila hata ya kuchinja. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa katika umum wa ile hukumu iliyokuja ya kuharamisha kula mfu imekuja hadithi hapa ikafanya istithna kuwa ni haramu kweli kula mfu isipokuwa ikiwa mnyama yule ni katika wanyama wa majini wa baharini, iwe ni aishi mtoni, aishi kwenye ziwa, kwenye maji. Allah subhanahu wa ta'ala sema hurrimat alaykumul maita, mmeharamishiwa nyinyi kula mfu maiti, kile kinachokufa bila ya kuchinja. Walmuradu bihilli maitatil bahr ma la yaishu fil bar, na hapa kinachokusudiwa ni yule mnyama ambaye haishi nchi kavu. Si mbuzi alikimbia akaruka baharini akafa ukasema kuwa huwa alhillu au alhillu maitatuhu, kuwa huyu amekufia baharini basi atakuwa ni halali kumla. La, kinachokusudiwa hapa ni yule mnyama ambaye haishi nchi kavu. Haishi wapi? Baharini. Kwa hivyo aina ya kwanza ya mfu ambaye ni halali kumla. Mwingine ni aljaradu, nzige. Nzige wale mnawafahamu, mara nyingi huwa wavamia katika mashamba, wakala au bakishi. لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد. تمحللشيوا ميت مبيلي نانيا نادام مبيلي كيشا كتاجا ميت مبيلي أمبازو نحلالي أو أنفو أمبو نحلالي كولا سماكي ننزيجي parare wa nzige locust au hao wale ni halali kula. So kuambiwa kisheria ushike mmoja mmoja waanze kuachinja, ni wadudu wadogo hivi waanze kuchinja za kazi kubwa hii, wale ni halali. Najua wengi hamjakula mshakula samaki huitwa kamba. Nini chakula kamba? Unajakula kamba habibi? Ah. Abdi wewe si mtu wa samaki. Mwajua samaki huitwa kamba, si ndio? Waitwaje Kiingereza wale? Lobster. Sea lobster. Waitwa lobster. Ha? Ah, oyster ni wale wako katika kidudi. Prawns. Jazakallah khair. Dah jamaa kizungu kweli amkielewi. Wale waitwa prawns. Lobster ni mwingine. Amefanana kama kabila hilo, lakini lobster ni yule mkubwa yule. Hao waitwa prawns. Sasa ukienda ukisema utaka prawns utaonyeshwa mtamu sana. Kama ujala Abdi siku moja nitakualika. Sitokuambia ndiye. Alafu kishamla kila siku utamla. Almuhim, kwa wale ambao ni wazoefu wa kula wanyama kama wale, kama lobster ama huyo pia aitwa nani huyo prawns na nani hawa kabila hilo, naweza kusema nzige ni mtamu kuliko wao. Sasa waweza kufikiria yukoje ile ladha yake, ni mtamu kwa tena aswa akiwa amevamia mtende. Sasa huwa amekula tende, sasa ukimla wasikia utamu na chumvi, tamu sana. Naam, yapikwa. Sasa lakini yapikwa vile vile na kichwa chake. Unaona akiwa mzima. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa Hadhramaut, wale nzige walizunguka Yemen wakavamia northern Yemen shamali, wakaja utasikia kwenye redio nzige wamefika mji fulani. Ndio hadhari mwaotea tu, walivyofika mwisho wao ikawa hadhara al maut, wakaliwa kweli kweli, ikawa masokoni wauzwa kweli. Usiku kwenda kwenye mti waosha taa ya koroboa ile kidogo, pah, ikiwaka ile taa wote washuka chini, kisha wazima, kisha wakota tia kwenye gunia polepole, hawakuoni. Ikifika asubuhi umejaza gunia lako, ni watamu sana, kila very crunchy, hasa ukiwa umewakaanga. Almuhim aljarad, hapa labda ushike mmoja huko hapa mwituni hapa, tafuta mmoja umshike hivi, kisha hebu ngoja nionje, hutosikia utamu wake, sijui utamchoma vipi, maana yule mmoja wale atakaoupate kwa wingi, lakini waliwa na ni watamu sana. Kwa usisikie mtu ala nzige, tamu sana. Kama wewe ujui masahaba walikula, Mtume sana wasema ni halali. Wama ada dhalika yahtaju ila tazkia, ama kinyume na hawa tuliwataja hawa, sasa ni lazima ufanye nini? Uchinje, lazima uchinje. Sahaba amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna la qul adu ghadan, kesho tutakutana na maadui zetu kwenda jihad fi sabilillah. Walaysa ma'ana mudan, jam'u mudiya, ay laysa ma'ana sakakin, hatuna visu, hatukubeba visu. Afa nadhbahu bil qasabi au afa nadhbahu bil qasabi, je tuchinje kwa kutumia al qasab. Al qasab nau'un min aghsan ash-shajara idha qusima nisfaini sara haddan kasikin, ni aina ya vitagaa vya mti. Naweza kufananisha sana na mfano wa nzirani, mfano ule ukichongwa vizuri kile kigongo cha wakikali kama mfano wa kisu, bimaana waweza kuchinjia nacho kama vile tunavyochinjia na nini, na kisu. Kwa huyu sahaba akauliza, je, tuweza kuchinjia nacho kisu cha al-qasab? Waonaje hapa? Mtume sallallahu alayhi wasallam angesema naam. Angeuliza, na je mwarobaini kwa mfano mwingine yafaa ukiuchonga mwarobaini kisha uchinje? Yafaa. Je mkunazi? Ingelikuwa maswali mengi lau kama Mtume sana angesema naam, bado kungelikuwa kuna nini, kuna maswali mengi pale. Lau ajaba Nabii sallam binaam lahtaja an-nas ila bayani ahkam kathira jiddan, ingelikuwa kuna haja ya kubainisha ahkam ya vitu vingi sana. Walakinahu sallallahu alayhi wasallam ata biqa'idatin 'amma, Mtume sallam akaleta qa'ida, msingi ambao umeenea kila kitu, tashmalu al-qasab وتشمل كل حد ingia ndani yake hii qasba na kitu chochote ambacho kikadi kama mfano wa kisu. Faqala sallallahu alayhi wasallam ma anhara ad-dam ay asalahu biquwwatin wa minhu an-nahr, chochote ambacho kitafanya ile damu itoke kwa nguvu kuchinja. Wadhālika biqat'i al-hulqum, kwa kukata ile koo na ile mishipa ya ubavuni mwa koo, kama walivyotaja wanaovioni katika kuchinja. Kuna khilaf baina ulama kwa kiasi gani ihesabika kuwa umechinja. Kwa hivyo chochote kinachomwaga damu kimetengezwa kama mfano wa kisu, kiwe ni kimetengezwa mfano wa kisu kutokamana na qasab, kutokamana chochote katika miti. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. كش kile kitakachomwaga damu, maadamu ile damu imemwagwa, amechinjwa sawa sawa na kumetajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe kula. Angalia, amejibu alayhi salatu wassalam kwa jawabu ambalo ingia ndani yake hukumu ya kila ambacho chatumika mtu ataulizia katika kuchinja. Wadhuki rasmullahi alayhi fakul, watasmiatu shartun lihilli dhabiha, kusema bismillah ni sharti ili mnyama unayemla unayemchinja awe halali kwako wewe kula. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق, من تكتاز الله سبحانه وتعالى كولا تتككيلي أمباتو هكوكتاجو هفا جينا لالله سبحانه وتعالى. والعلماء يختلفون في من تركها ناسيا, ulama wakakhtalifiana, je, kwa mfano mtu akisahau, ashachinja akakumbuka nimesahau kusema bismillah. An adillatu tadullu ala anna at-tahrim shamilun lil'amid wan-nas, dalili ukiziangalia yaingia ndani yake yule aliyekusudia kuacha kutaja jina la Allah na yule aliyesahau pia. طيب انتوا كسيما لكن الله سبحانه وتعالى سيما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, عدم المؤاخذة لا يدل على حل أكل الحيوان الذي لم يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. كل منتو كتو باتديزو كتو يسابيكا للكوسا للفانيا كوكوساهاو haija halalisha wewe kula ile nyama. Sasa huyo atasamehewa kuwa hakutaja jina la Allah kwa kusahau, ila atasamehewa. Lakini ule mnyama hawezi kuwa halali kwa kuwa hakujatajwa jina la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Pale aya imekuja am wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, haikutaja ni kwa kusahau ama kwa kusudia. Kwa hivyo hana dhambi kwa kuwa amesahau. Lakini je, kusahau kwake ndio kushahalalisha? La, hakuja halalisha. Tuelewana sio? Pamoja na kuwa kuna ikhtilaf baina ulama katika masala haya, ingawa hii kauli tuliyotaja ndio madhhab ya Imam Malik na madhhab ya Hanafiya wal Hanabila, والله تعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يشمل السن والظفر إذا أنهر الدم. Hapa Mtume صلى الله عليه وسلم asema kile kinachomwaga damu itaingia ndani yake pia as-sin, kadhalika itaingia ndani yake kile kilichoharamishwa pia al-dhafar. Mtume wa sallama hapo hapo akaleta istithna, akasema laysa sinna wadh-dhafra, laysa sinna wadh-dhafra, kisha akamwambia yule sahaba wa sauhadithuka anhu, na nitakueleza kuhusu hiyo as-sin na al-dhafra ni kitu gani. Qala أما السن فعظم, هيكي كمتنجنزوا ننفوبا, والعظام لا يجوز تلويثها بالنجاسة, ولهذا ثبت في السنة النهي عن استعمالها في الاستنجاء. مكوجة مكتازو كتك كفانيني كفاني كستنجي وكتمية مفوبا, Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza. Kisha akataja sababu, li annaha zadu ikhwanina min aljin, sababu ndio chakula cha ndugu zetu majini. Faqawluhu صلى الله عليه وسلم azm yashmalu as-sin wa ghayr as-sin, لكن نص الحديث على السن لكثرة استعماله في التذكية. Hapa imegusiwa asin kwa sababu ndio inaotumika sana katika kuchinja. Ingawa hii hukumu yaingia katika kila kilichotizana yote ya kuchinja iliyotengenezwa na mfupa yaingia katika hukumu hii. Kwa ila ya kuwa nini? Ni adhum. Kwa mtu akitengeza kisu kwa mfano cha mfupa, chukua jifupa akalichonga vizuri sana, yawezekana kikawa kali kweli kweli, sio? Lakini ikawa ni haramu kutumia katika nini? Kuchinja. Tum salama amekataza. Wa amma adh-dhafaru famud al-habasha wa qad nuhina 'an tashabbuh bil kuffar. Tumekatazwa kujifananisha kafiri kwa kifuga, mfano kama mtu afuga kucha ndefu kisha kimshike yule mnyama kwa ruza hivi akamtoa koo. Sisi hatujifananishi na wao, hatujifananishi na kufaru. Huyu sahaba kisha akasema, wa asabna nahba ibilin wa ghanamin, na hii ni katika kile walichokipata katika vile vita walivyokwenda, ngamia na mbuzi pata ngawira. Fanadda minha ba'irun ay sharada ba'irun, ngamia mmoja akakimbia. Sa nyingine hawa wanyama upandwa na kama kichaji kisha wakaanza kukimbia. Kwa hivyo ilivyotokea namna hiyo, qala faramahu rajulun bisahmin fahabasahu, bwana mmoja akamtupia mshale akampiga na chembe akamwangusha, kama vile anavyowindwa mnyama wa mwitu. Sote tufahamu kuwa al-asl kuwa huyu al-ba'ir ambaye ni ngamia ni hayawani ambaye aishi na watu, na watu waweza kumshika wakamchinja. Kwa hivyo yuachinjwa kama anavyochinjwa mnyama mwingine, imma an-nahr, nao ni kudungwa mwanzo ile sehemu ya shingo pale chini kisha ndo akakatwa kichwa, au dhabh, au moja kwa moja iweza kufanya nini? Kuchinjwa ngamia. Lakin idha sharada watawahasha al-ahli al-maqdur alayhi fayuamalu muamalat al-wahsh was-sayd. Lakini akikimbia akawa kama mfano mnyama wa mwitu, kawa yukimbia uwezi kumshika, basi hapa watu wataamiliana naye kama wanavyoamiliana na kiwindo, atakuwa kama mnyama wa kuwindwa. Kwa hivyo atapigwa kama leo tuweza kusema aweza kupigwa risasi. Bismillah, kisha mpige risasi, akianguka halali kumla bila kuchinja, kama vile mnyama wa mwitu pia wampiga bila ya kumchinja, akianguka wamla. Tayib, walau taahala alwahshi, kwa mfano mtu akafuga swara mpaka akazoea, yazoea swara. Wako aina fulani ya swara wale wa sehemu za barafu barafu, wale wana pembe zina vitagawa, jamaa hufuga majumbani mwao. Sasa ikiwa wamfuga kule nyumbani, falabudda min tadhkia, sasa yule ni lazima umchinje au umweke tukampiga risasi, sababu yuko pale na wewe, yule sasa ni lazima ufanye nini? Umchinje. Je, kwa mfano kuna ndege fulani katika ndege ambao wawindwa, tuchukulie njiwa, tuoita njiwa mwitu sisi. Mwajua njiwa mwitu? Hapa nyuma nawaona sana wakija njiwa wale wa mwitu wale, mfuge mpaka uchoke, siku ukifungua mlango tu hivi harudi tena. Usijidanganye, utajua maana ya mwitu nini. Huyo yenda harudi tena, hazowei huyo, hata ukamfuga miaka kumi hazowei kabisa hapo kwako hata siku moja. Kwa hivyo ndege kama yule kwa mfano yuko juu ya mti kule, yatosheleza yule kwa mfano ukampiga ile risasi ya ndege? Kuna risasi ya ndege nyinyi hamwezi kufahamu hapa sababu haitumiki hapa, ni kuna risasi ndogo hivi na silaha ile ya kuinda ndege, pa yampige hivi waanguka. Sasa ukitumia ile risasi kwa mfano, bismillah, Allahu akbar, ukapiga ikampata yule ndege kokote atakapompata, akaanguka maiti, yatosheleza ile damu yake iliyomwagika, min ayi juz'in min ajza'ihi, katika sehemu yoyote ya mwili wake, ikiwa ni ubawani huku, ikiwa imempiga kwenye ubavu huku, imempiga kokote. Lakini lau qabadta alayhi, lau kama utamshika kwa mtego kwa mfano, kamshika, fala budda min tadhkiyatihi, sasa lazima ufanye nini? Umchinje. Hapa itakuwa hukumu tofauti. Kwa kila ambacho una uwezo wa kukipata kiko chini ya mikono yako, la budda fihi min at-tadhkiya, lazima ukichinje. Walladhi la yuqdaru alayhi yakfi fihi ar-rami, ama yule ambaye huwezi kumfikia tosheleza kumtupia, kama ni chembe, kama ni risasi, yule mnyama, kisha ukamla, maadamu umetaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faramahu rajulun bisahmin fahabasahu, bwana mmoja akampiga kwa chembe ile mshale akamwangusha. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, inna lihadhihi awabida ka awabidil wahsh, yani laha nufurun wa wahshiyya, au wanyama wanayo vile jambo lipo kwao kama kumkimbia mtu vile. Kwa mfano, waweza kumuona mbuzi hivi ghafla akafyetuka, watu wakaanza kumfukuza huyo chana mzima. Siku moja tulileta mbuzi hapa hapa kwetu nje, kimo kumbuka ilibidi tupande juu ya msikiti kule na kama madarubini, tumtafuta mfika wapi, maana alizungusha watu hapo mpaka kenda kavunja mahoteli ya watu huko, vioo kawa gharama na balaa nini. Kuna kijana sijana amemdunga dunga yule mbuzi, amemdunga mpaka akafanya kama kichaa, akaruka ukuta, kenda karuka ukuta huko nje. Watakuona hadithi ni maneno ya Mtume sallama kweli kabisa, akaruka kuta mbili hapo, kenda huko barabara, watu hawamshiki. Sasa hivi tulimuona hapa, wapi, na mbuzi si panya, mbuzi, buzi tena, buzi kubwa, paka kulipata ilichukua sijui masaa mangapi mpaka kupatikana. Ikhu baadhi ikhu walikuwepo hapo. Kwa hivyo wanao leo hili jambo kama la unyama mwitu mwitu vile. Sasa waweza kuona kwa mfano kondoo ama mbuzi akapatwa na kile kichaa, akakimbia, hata kwa gari usimpate, kwenda mbio kabisa huko. Sasa katika hali kama hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, fa idha ghalabakum minha shay'un faf'alu bihi hakadha. Kwa ikiwa atawashinda, bimaana ghalaba ala dhannikum, ikaghilibu dhanna yenu kuwa huyu hatumpati, basi katika hali kama hii utaamiliana naye kama unavyoamiliana mnyama wa mwitu, kama vile unavyowinda mnyama wa mwitu kumtupia mshale kwa mfano, ama kumpiga risasi, basi itafanywa hivyo. Akianguka chini, maadamu kumetajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala pale, basi akifa kwa ile risasi aliyopigwa nayo, ama mshale aliorushiwa, ama mkuki, yule ni halali. Ndio ile damu itamwagika kwa yeye kutupiwa ile risasi palipopote katika mwili wake. Sasa si hukumu yake, si kama akiwa yuko na wewe wamchinja, wampiga kwa risasi, ama wampiga kwa mshale, ama kwa mkuki, akianguka halali kumla, yule ni halali. Lakini pia hapa, an yaghliba ala dhann annahu mata bihadha ar-rami, iwe itaghlibu dhanna yako kuwa huyu amekufa kwa kile ulichompiga nacho, kama ni mshale, kama ni risasi. Lakini kwa mfano ngamia ukamtupia mshale, kisha karibu kulikuwa na kisima, akatumbukia kisimani, wewe utakuwa unakufana nini, kisima ama unakufana mshale wako? Kuna uwezekano alizama maji pale ndani ya kisima, ndio ikawa sababu ya yeye kufa. Katika hali kama hii itakuwa nini? Ni haramu kumla, mpaka iwe ghalibu dhann kuwa amekufa kwa kutumia nini, kile ulichomwinda nacho. Imeeleweka vizuri? طيب الله المستعان. kuna ndoo kule hamam lakini kwa tuna maji pale. Jazakallahu khair. طيب الحديث الواحد والستون. قال رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جزاك الله خيرا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. الله أكبر. الإحسان، الإحسان مطلوب في كل شيء ومع كل أحد، وهو في كل موطن بحسبه. إحسان ni jambo ambalo linatakikana katika kila kitu pamoja na kila mtu na kila sehemu. Ihsan italingana na ile sehemu ambayo imewekwa. Wa a'la al-ihsan al-ihsan fi muamalat al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Ihsan iliyo bora kabisa, iliyo katika daraja ya juu kabisa, ni ihsan katika kuamiliana na aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kama alivyofasiri Mtume sallam al-ihsan. أن تعبد الله بالمراقبة وأنه مطلع عليك. طيب ومعبود الله سبحانه وتعالى كمراقبة وحيس هو الله سبحانه وتعالى أن يونا يعني ينغليك فهل إنه يفاني نا درجة يجوك بس يا إحسان أن تتصور أنك أنت ترى الله سبحانه وتعالى. Yani mpaka ifikie hali kuwa muabudu Allah kana kwamba wamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii haimaanishi kuwa eti uchore sura fulani, la. Mfano wake ni kama uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa muabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ndiyo daraja ya juu kabisa ya ihsan. Na yote ambaye atamuabudu Allah kana kwamba amuona au ahisi kuwa Allah aniona, lan yakdima ala maasiya, ni vigumu sana mtu kama huyu kutangulia mbele kufanya maasiya, vigumu sana. Kwa sababu hawezi kufanya maasiya mbele ya mtu ambaye amheshimu katika viumbe. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ذيبي اليتوم بالله سبحانه وتعالى. نواتها وكتموكية كتك معصية اسبقوا بعد يكوا كتك غفلة كتو كمانا نكوا أو كفهام كوا الله سبحانه وتعالى أوانا كتك حالي يواوانا كفانيا معصية. والله المستعان. ومن الإحسان الإحسان إلى النفس بترك تعذيبها وتحميلها ما لا تطيق. كتك إحسان نمتك فني إحسان نفسياك أسيب بيش نفسياك جامب أمبالو هيوز نفسك بيبا نتوك كان نجا وكينزي مهالي ولهان. Kwa nini nasema nataka kuifundisha nafsi yangu izoe kama wanavyofanya baadhi ya sufia wale wa zamani, lakini si hawa sasa. Ah, sasa wataka kula biriani, pilau, gilebi na nini vitu kama hivyo, na wakikaa visa vyao vya kula tu. Kumbuka kule kwa nani wakumbuka kule kwa fulani, kumbuka kule kwa fulani, basi kesho mko fulani, wakumbuka mwaka jana ilikuwaje, tawanya mwaya hapo, basi bwana usikose safari hiyo, utapitwa. Hivi ndio visava masufi siku hizi. Wale wa zamani, wale mababu zao walikuwa wengine wakikaa na njaa mpaka wakiona vitu vya ajabu ajabu. Wajua mtu akiona njaa mpaka yona vitu ambavyo haviko. Sasa wao waona ni karamati, kumbe zaitwa hallucinations, kitu kama hiyo Kiingereza hicho. Yani waona vitu ambavyo haviko, itwa hivyo, sio? Haluasa. Namuona huyu hapa, hakuna kitu ndaa. Kula uone kama utamuona. Umuone tena kile. Sasa hapa ni kuadhibu nafsi ambako Allah Subhanahu wa Ta'ala hakukuelekeza katika hilo. Kwa lazima uifanye ihsan nafsi yako. Na katika kuifanya ihsan nafsi yako, ta'widiha 'ala ta'a, kuizoesha ile nafsi katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atriha 'alayha, ile nafsi uivute kwa nguvu katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uivute katika kumtii Allah. Na ihsan pia kwa vinginevyo katika viumbe, hata ikiwa ni katika hayawani. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, ay shara'ahu wa amara bihi. Allah ameamrisha, ameweka katika sheria yake kuwa ni lazima ufanye ihsan katika kila kitu. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, أي إذا قتلتم من يستحق القتل كالكافر الحربي والمرتد والقاتل وكذا السباع الضارية والأفاعي السامة وكل ما يجوز قتله فأحسنوا القتلة. مكيوا كلكن تستحق كواوا كما كفير أن يبقى فيتا وإسلام anayeritadi au aliyeua na pia auawa, kadhalika ikiwa mnyama mvamizi yauawa, nyoka aliye na sumu, na kila kinachojuzu kuua, mnapokiua basi kiueni kwa uzuri, msifanye unyama katika kukiua. Na ikisemwa al-qitla ni ismu al-hay'a min al-qatl, ile sifa ya kuua, namna ya kuua iwe ni katika hali nzuri. Wa ihsanu al-qitla bi an yujhiza alayhi bi asfa'i al-wujuh wa ashariha bila ta'dhib, kufanya wema katika kuua kile kinachostahili kuuawa ni kuwa ukiue kwa njia ya karibu zaidi ya kukifikishia mauti, njia ya sahali zaidi, wala sio kuadhibu au kufanya tamthili, kata kidole, kata ulimi, kata pua, pia kata kidole cha pili, kata cha mguu, kata mguu pia kile, kata mkono, yani mpaka akija kifa amekufa mara 100 kabla hajafa. Hii si sawa. Si sawa. Si ameua, ngoja tutamuonyesha. Anza kukatwa masikio, sio katwa nini? Si hivyo. Mtume sallam amekataza al-muthla. Lakini hapa hii muthla khilaf al-mumathala. Al-mumathala tu mashru'a. Yaani mtu kuuawa kama vile alivyomuua mwenzake, hili ni jambo la juzu kisheria. Maadamu lam yakun aslu alfi'l haraman, asli ya kile kitendo maadamu si haramu. Kwa mfano watu fulani, niwacha niwe wazi, wamemuua mwanamke kwa kumnajisi mpaka wakamuua, haimaanishi nyinyi sasa kuwaua wale mfanye nini, mwanajisi kisha ndo muwaue. Sababu hii asli ya fi'lini haram. Mwanifahamu anachokizungumza. Kwa hiyo mumathala haimaanishi kuwa kitu cha haramu itakuwa ni halali wewe kukifanya. La, la, la. iwe asli ya kile kitendo si haramu. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa in aaqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Hii ni ikiwa asli ya kile kitendo si haramu. Falmumathala ghairu almuthla. Hivi ni vitu viwili tofauti. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا أرض رأس جارية بين حجرين ونموجا من يهودي وكتم تومه سلم ألموه كجاكازي مسلم ونمك كسلام لكن كجاكازي تومه بين ماوي مويلي مكوبة كم بيجا كتوشاكي في لكن قبل يكوفا يولي ماما يكو كتك حالي ليوين لكوفا qila man fa'ala hadha biki, kaulizwa nani ankufanya hivyo wewe, hawezi kusema fulanun fulani amefanya hivyo, yashiria afulanun hatta summiya alyahudi, mpaka katajwa yule myahudi huyu fulani. Fa auma'at bi ra'siha, akaishiria ndio kwa kichwa chake, kisha akafariki. Fa ukhidha alyahudi, yule myahudi akachukuliwa. Fa atarafa, akakiri kuwa kweli ni yeye ndiye alifanya nini, aliyemuua. Fa amara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam farudda ra'suhu bayna hajarain, tu sallama kaamrisha na yeye pia kichwa chake kikawekwa kikabandikwa mawe mawili, akauawa kama vile alivomuua ile mwanzake, kama vile alivomuua ile kijakazi, na yeye pia akauawa na njia ile ile. Na hii ndio fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, vile vile. Kwa mfano watu wamemchukua mtu wakamtupa kutoka juu ya gorofa mpaka chini akafa, sawa. Hakim aweza kuamua kuwa hawa sasa, kama vile walivomuua mwenzao kwa kumtupa juu, wacha na sisi pia tuwapandishe juu, kisha wageuzwa kichwa hivyo, fungwa kamba na mikono kwa mfano hivi na miguu, huwezi kujisaidia yani, kisha warushwa kichwa kipasuke mara mbili, kama vile ulivomuua mwenzako kauliwa naye vile vile. Aweza kuhukumu hivyo, ikawa umeuawa kama vile wewe ulivyofanya nini, ulivomuua mwenzako. Kadhalika al-uraniyin, wale ambao walikuja kwa Mtume sallama wakasilimu, kakaa Madina, ile hali ya hewa ya Madina haikuwa nasibu Mtume sallama, akawaambia nendeni mukanwe katika maziwa ya ngamia za sadaka na mikojo ya ngamia, munwe ni dawa. Mwanzo walikuwa wakitukana, ao wahalalisha kuna mkojo wa ngamia, sasa kumbe imevumbuliwa ni dawa ya kansa, oh ndio itakuwa yafaa. Hatuwapuzi sana, kwa sababu wana sayansi washakaa wakasema kumbe imvumbuliwa mikojo ya ngamia ni dawa. Sasa hata usoko pakti, ukienda dukani ambapo kuna maziwa na kuna mkojo, wataka ipi? Si ishakuwa sasa ni halali? Ilikuwa halali tangu na hapo na ni dawa tangu na hapo, na sisi tuamini hatuna shaka. Lakini kuna baadhi ya watu wakishasikia makafiri wakizungumza maneno kama haya, tashwiha lilislam, moja kwa moja rudi nyuma, hawa wajua hakukusudia mkojo wa ngamia, hakukusudia sio yale maji sio hivi vile nini, ili asionekane yeye dini yake iko nyuma nyuma. Mtume sana aliwaambia wanwe min albaniha wa abwaliha, waende wakanwe katika maziwa ya ngamia na mikojo ya ngamia ni dawa. Wale mabwana wakanwa na ikawa dawa kweli, wakapoa wote, kapona, wakartadi. Kisha mchungaji wa Mtume sallama wakamua, wakamdunga kwa msumari kwenye macho, kisha wakachukua ngamia wakaenda nao. Hiyo ndio shukrani, hii ndio shukrani wampa Mtume sallama. Mtume sallama kaamrisha Umar bin Khattab radiyallahu anhu, wama adraka man huwa Umar, nenda kamata yule wale watu muwalete. Jua halikushuka siku hiyo, washakamatwa wameletwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin aw yunfaw min al ard. Kwa Mtume sallama kahukumu, wakakatwa mkono wa kulia, mguu wa kushoto, kisha wakasulubiwa kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, kisha wakatobolewa na macho kama vile walivyomtoboa ile mchungaji wa Mtume sallama. akawatoboa na macho, kisha wakasulubiwa, wakapiga ukelele mpaka wakafa juu ya msalaba, kafa juu ya msalaba kule kule. Faaqibu bimithli ma uqibtum bi, onaje lau kama hii hukumu ya hiraba ingelikuwa tatekelezwa mara moja tu hivi. Yaani ukipiga kona hivi baroda pale, wana jamaa wamesulubiwa, nini hao waizi wa mabavu, katwa mkono huu na mguu, hakurudi mtu tena kuiba kwa mabavu, atiiba na nguvu na silaha, haibi tena. Akiona vile vile ndio tofanywa, haiwezekani, mimi niko pale mtauza viazi na tomato zimejaa sokoni huko, ya nini mpaka nifikie kule? Naambia hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala zatia adabu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif, Allah ndiye amewaumba, awajua nyinyi kitu gani cha wafaa, kitu gani cha watia adabu, yajua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Usiogope sana, kifanya mara moja tu hivi, mara moja tu, karne nzima mpate mwingine, karne nzima. Wewe tazama mtu akiua, hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, amemuua muislamu mwenzake na yeye pia auawa, sio amemuua kusudi auawa. Sasa wewe nenda kahudhurie uone mtu anayeua yuauawa vipi. Aje yule bwana kama mamlaka kule, aje yule bwana na upanga wake, apita hivi, kisha afunikwa kichwa yule mtu, afungwa mkono wa nyuma hivi, weka kichwa chini hivi, kisha pitisha ule upanga kama wembe mara moja tu. Usifikiri ati ka ka ka kama wakata nyama za bucha, kichwa kama mpira kiko chini chazunguka kusha. Tuambia siku zile utatoka watia mikono ndani ya kanzu hivi, maana kata mwanzo kizungumza, wafikiria sije nikamgusa akafa huyu, kisha mimi nikapelekwa pale kaniletea balaa pale. Hujaribu kukaribia, wallahi hutokaribia kuua mtu ukijua jaza yake ni, hukaribii wewe kuua mwenzako. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, wallahi kuna uhai katika kisasi. Mmoja tu akikatwa kichwa, mmoja tu, hakuna mwingine atathubutu kumuua mwenzake, kila mtu ataheshimu damu ya mwenzake. Lakini walipoambiwa kuwa kuna human rights, yani yule aliyeuawa hana rights, aliye na rights huyu muuaji, sio? Sasa afungwe miaka mingapi? Afungwe miaka 18, alafu usiku nsiku na mchana nsiku, kwa hivyo imbaki ngapi? 9. Alafu kuna msamaha wa kiongozi, msamaha siku ya pili mwana jamaa yuko mtaani tu, nipate ule msamaha basi. Sasa atakwenda kuua tena huyo? Atajali kuua? Hajali. Siku nyingine ataona ni kitu kidogo kuua, ataua tu. Lakini lau kama wangelijua ile faida iliyoko katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha dhabahtum wal madhbuh fima yuradu lil akl, kile kinachotaka kuliwa ndio uchinjwa. Fa ahsinu dhibha wal yuhidda ahadukum shafratahu. Kwa hivyo hapa Mtume sallama akafasiri kufanyia wema katika kuchinja bitahdidi shafra, mtu kukinoa kisu chake, sikin, waliurih dhabihatuhu, kwa sababu kile kisu kikiwa kimenoleka vizuri, tartah dhabiha, mara moja tuwapitisha kile kisu, apumzika yule mnyama. Wala tataadha, wala hapati udhia kwa ule wakati mrefu wa kutaka kuchinja, kwa sababu kisu kile kikiwa hakikunolewa kisawasawa, ni adhabu kwa yule mnyama unayemchinja. Wa hadha min adhim adl al-islam, tazama uadilifu wa Uislamu, mahasin ad-din, annahu hatta fi hadhi al-hala amarna bil ihsan. Uislamu hata katika hali kama hii umetuamrisha sisi kufanya wema, fanya wema mpaka katika kuchinja. Famadunaha min babi aula, ikiwa mpaka hali kama hii basi mengine mimbabi aula. Wal islamu huwa dinu al ihsan, Kwa Uislamu ni dini ya kufanya wema, arifq bil hayawan, kuwa wapole na wanyama. Yule mnyama katika uhai wake uwe mpole, ukitaka kumchinja pia uwe mpole na yeye, mfanyie wema. Kuna watu bwana, ah, akiingia ndani ya nyumba kama kuna paka, basi yule paka yuwajua ameingia, tafuta pa kwenda, manake lile teke atakalokula hapo kija mbele yake, yani mtu hana huruma kabisa. Allahumma irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kuna watu hawana huruma kabisa. Allahumma musta'an. Kwa ikiwa mnyama pia umeamrishwa kumfanyia wema, fakaifa bil adami alladhi karamahu Allah, fakaifa bil muslim al muwahhid, vipi mwanadamu ambaye Allah amemkirimu amemtukuza mwanadamu, laqad karamna bani adam, vipi akiwa ni muislamu mtu wa tauhid atakikana umfanyie wema kiasi gani? Ikiwa mpaka mnyama pia umeamrishwa kumfanyia wema, vipi mwanadamu? Hadha min babi aula. Allahu musta'an. Aktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu yanfa'una ma 'allamana wa yazidana 'ilma وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.